क्या अबला की लज्जा लेने को खेल रचाया था तूने, हमको बदनाम बनाने को इस जगह बुलाया था तूने। जितनी संपत्ति पांडवों की जीती है वापिस लौटा दे, जैसे उनको बुलवाया है वैसे आदर से पहुंचा दे। वरना अन्याय यही तेरा नीचा दिखलाएगा तुझको, अपमान सती का एक दिवस शिक्षा सिखलाएगा तुझको। भीष्म पितामह के वचन किए नहीं कुछ कान, बोला दुर्योधन तड़प वाणी गरल समान। दादाजी सुनिए आप कभी ऐसे झगड़े में पड़े नहीं, कर पक्षपात पांडव जन का कौरव के दल से लड़े नहीं। हम लोगों के कुल में विष की जलते चिनगारी पांडव है, मैं क्या यह सभी जानते हैं कितने अपकारी पांडव हैं। अपने अपमानों का कदापि हम बदला लिए न छोड़ेंगे, सबके सामने द्रौपदी की लज्जा का झंडा फोड़ेंगे। प्रात कामी जा और कर प्रतिपालन आदेश, कहा विदुर ने मौन हो क्यों धृतराष्ट्र नरेश। तुम तो कहते थे आपस में होगा झगड़ा अन्याय नहीं, इतनी तुल आई है फिर भी बतलाते शांति उपाय नहीं। चाहते अगर इस झगड़े को बढ़ने देते तुम कभी नहीं, विष बेल शिखर पर सीमा के चढ़ने देते तुम कभी नहीं। अब बेचा हो यदि बंधु क्षेम तो दुर्योधन को शांत करो, हो चुका बहुत उत्पात वैर कुल को लज्जित न नितांत करो। इस प्रकार जब विदुर ने दी नृप को फटकार, कुटिल शकुन करने लगा प्रकट हृदय उद्गार। धृतराष्ट्र भला इस बारे में सम्मति दे सकते हैं कैसे, लौटा कर भूप युधिष्ठिर को संपत्ति दे सकते हैं कैसे। पांडव लोगों की वसुधा का अब दुर्योधन अधिकारी है, जो चाहे सो कर सकता है अब दुर्योधन अधिकारी है। निज इच्छा से धर्माधिप ने आखेल जुए का खेला है, हमने क्या उन्हें जबरदस्ती प्रेराया आगे खेला है। धर्माधिराज से ही पूछो क्यों कर है वदा द्रौपदी को, दुर्योधन का करना होगा सारा हक अदा द्रौपदी को। इस प्रकार सुन शकुनि का पक्षपात निर्मूल, विज्ञ विदुर कहने लगे वचन नीति अनुकूल। जब धर्म राज सारी संपत अनुजों को निज को हार चुके, दासत्व भाव दुर्योधन का कर मन से है स्वीकार चुके। फिर द्रौपद सुता के हारने का उनको कोई अधिकार नहीं। द्रौपदी जुए में हारी है यह कह सकता संसार नहीं। साग्यो तुम स्वयं स्वयंवर में अर्जुन ने उसको जीता है। इस सच घटना को घटे हुए युग नहीं अभी तक बीता है। सुख से ना मनुज सो सकता है काला रहता जिस घर में है। पड़ जाती फूट अवश्य में विशाला रहता जिस घर में है। धृतराष्ट्र आपने बुरा किया जो खल को शीश चढ़ाया है। जिनको अब तक पाला पोषा उनसे छल बैर बढ़ाया है। ऊपर की तो फूटी ही थी और अंतर की भी फूटी है। अपमानित करते हो उसको जो कुल की वीर वधूटी है। सुना जब ही यह विदुर का न्यायपूर्ण व्याख्यान। गर्जा दुर्योधन तुरत बोला सिंह समान। चुपचाप विदुर जी आप रहे आखिर छोटे हैं मंत्री हैं। स्वामी के सम्मुख स्वामी को कहते निर्भय षड्यंत्री हैं। हम लोगों के टुकड़े खाकर गाते हो गान पांडवों का। जिनको देखो वे ही निषिद्ध करते सम्मान पांडवों का। कृप द्रोण भीष्म आदिक भी तो सर्वथा उन्हीं की कहते हैं। हम लोगों से जाने क्यों कर विपरीत फिरे से रहते हैं। अपने कानों से हम अपनी अपकीर्ति कहो क्या सुन लेंगे। यदि तुमको है स्वीकार नहीं तो सचिव और हम चुन लेंगे। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन उमति मंद तेरी बातें मुझे हैं किंचित नहीं पसंद। नीतिक विदुर के लिए अरे बतलाता अन्यायी तू है। फिर दोष किसी को मत देना पूरा उत्तरदायी तू है। हम लोगों के अनमोल वचन यदि तुझको नहीं सुहाते हैं तो हम तेरी इस गोष्ठी को धिक कहते हैं ठुकराते हैं। जिससे ना कमल दल खिल उठे वह रवि की सच्ची प्रभा नहीं। हो आदर जहां न वृद्धों का है वह सज्जन की सभा नहीं। इस प्रकार कह भीष्म जी बैठ गए चुपचाप। दुर्योधन से विदुर फिर बोले अपने आप। युवराज तुम्हारे वचन बाण है जहर बुझे स्वीकार नहीं। स्वार्थी अन्यायी राजा का मंत्रित्व मुझे स्वीकार नहीं। लो साज सजीव पद का सारा यह भार संभालो दुर्योधन। जिस साथी के उर में चाहो जयमाला डालो दुर्योधन। भड़क रही थी इस तरह विदुर हृदय में आग। कुरुपति बोला सुन रहा प्रातकामी क्या राग। कि इसलिए नहीं प्रतिपालन तो अनुशासन करता मेरा है। मैं कहता हूँ फिर भी कहना उल्लंघन करता मेरा है।